firmy farmaceutyki mnie zaradzą, kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Dzisiaj około 11:45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 września. Paweł Turski, dzień dobry. I czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna, Sewera w studio. Śledcze w mieszkaniu byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Robert Bąkiewicz mówi, że to próba jego zastraszenia. Stopy procentowe się nie zmienią. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Iga Świątek nie zagra u finału US Open. W ćwierćfinale przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Policja przeszukała dom Roberta Bąkiewicza. Ma to związek ze śledztwem w sprawie używania gróźb karalnych na Marszu Niepodległości 6 lat temu. W 2018 roku Robert Bąkiewicz był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które organizowało wydarzenie. Jak wyjaśnia Norbert Woliński ze Stołecznej Prokuratury, śledczy starają się ustalić tożsamość mężczyzny, który miał dopuścić się na pochodzie gróźb karalnych. Ujawnione m.in. nagranie wideo, na którym jeden z uczestników marszu kieruje wobec innej osoby groźbę karalną użycia przemocy. Upiór i zachowanie sprawcy wskazują na jego przynależność do Straży Marszu Niepodległości. Wcześniej prokuratura z powodu braku możliwości ustalenia tożsamości mężczyzny umorzyła śledztwo, wznowiła je w tym roku. Prokurator Woliński dodał, że śledczy chcą też znaleźć dokumenty, które potwierdzałyby wcześniej złożone przez Roberta Bąkiewicza zeznania w badanej sprawie. On sam uważa, że przeszukania w siedzibie stowarzyszenia oraz w jego prywatnym mieszkaniu są próbą zastraszenia. Działania policji nazwał włamaniem i bezprawiem. Oprocentowanie lokat i kredytów w złotych się nie zmieni. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która utrzymała dotychczasowy poziom stóp procentowych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że przeciwko obniżce stóp przemawiają rosnące ceny i sytuacja w gospodarce. Mamy i wzrost konsumpcji, i wzrost inwestycji, co do których spodziewano się pogłębienia spadku, a więc popyt krajowy rośnie. To potencjalnie może być jakiś tam czynnik proinflacyjny. No i z drugiej strony oczywiście mamy inflację, która przyspieszyła. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Uzasadnienie decyzji Rady prezes NBP Adam Glapiński przedstawi po południu. Wsparcie procesu akcesyjnego Mołdawii do Unii Europejskiej zapowiedział premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu rozmawiał w Kiszyniowie z premierem Mołdawii Dorinem Rysaanem. Podczas wspólnej konferencji Donald Tusk podkreślał, że bliska współpraca państw europejskich leży nie tylko w interesie Mołdawii, ale całej Europy. To właśnie Mołdawia ma pełne prawo też powiedzieć całej Europie, że rozszerzenie i bliska współpraca państw europejskich leży nie tylko w interesie Mołdawii, ale całej Europy. Donald Tusk spotkał się też z prezydent Mołdawii i przewodniczącym parlamentu. Wystąpił też na nadzwyczajnej sesji mołdawskiego parlamentu. Rosyjska rakieta, która zabiła rodzinę we Lwowie, przyleciała ze strony Białorusi. Pocisk Kinżał uderzył w blok mieszkalny. Zginęły kobieta i jej trzy córki. W efekcie ostrzału rakietowego we Lwowie zginęło w sumie 7 osób. 23 zostały ranne. To pierwszy incydent z rosyjską rakietą w przestrzeni powietrznej Białorusi od ponad 2 lat. Nowy Iris-T trafił do Bundeswehry. Niemcy przekazali Ukrainie 4 takie jednostki naziemnego systemu obrony powietrznej, dlatego odnawiają też swoje zasoby. Kanclerz i minister obrony zapewnili, że Niemcy przekażą Ukrainie kolejne potrzebne uzbrojenie. To pierwsza z 6 takich jednostek zamówionych dla niemieckiej armii. W Todendorf, w Szlezwiku-Holsztynie, gdzie stacjonuje nowy Iris TSLM, szkoleni są też ukraińscy żołnierze. Stąd też trafią na Ukrainę jedno z przekazanych już urządzeń. Niemieckie wsparcie dla Ukrainy nie słabnie, podkreślił kanclerz Niemiec. Zapewniliśmy finansowanie i umowy, które sprawiają, że i w przyszłości Ukraina może na nas liczyć. Jesteśmy jednak w stanie równocześnie ten wysoko rozwinięty technologicznie system wprowadzać do niemieckiej armii. To jest ta żywa zmiana epoki, skomentował minister obrony Niemiec. Boris Pistorius wskazał, że to element budowy europejskiego systemu obrony powietrznej European Sky Shield. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Iga Świątek odpada w ćwierćfinale wielkoszlamowego US Open. Polska tenisistka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 2-6-4-6. Iga Świątek źle zagrała, szczególnie w pierwszym secie, słabo przede wszystkim serwowała. W drugim popełniała mniej błędów, lepiej trafiała z głębi kortu i miała szansę wyjść na prowadzenie 4-3. Jessica Pegula jednak nie dała się zdominować i wyeliminowała Polkę. O finał US Open Amerykanka zagra z Czeszką Karoliną Muchową. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

Never give up. Nigdy nie poddawaj się. Nawet jak się przekładasz z boku na bok i chce ci się dalej spać, to nie. Wstajemy, wstajemy w Trójce w audycji Coś mi świta. Ja państwu mówiłem, że dzisiaj pierwszy raz w życiu wstałem o trzeciej. Można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Ten telefon jest do państwa dyspozycji w różnych sprawach. Choć ja czekam niezmiennie na takie rady, jak to wstawać regularnie o takiej porze. Na pewno wielu z państwa się to udaje, więc proszę się podzielić swoją receptą na to poranne wstawanie o tej pięknej porze. 5:10 jest na zegarze. To idealna pora na pewno, aby zrobić chociażby sobie kawę. Obiecywałem państwu, że w Coś mi świta będziemy opowiadać o tym, co wydarzyło się wczoraj i co przyniesie dzisiejszy dzień. Masło maślane. Masło też warto wyjąć z lodówki, żeby nie było takie twarde na kanapkach. Chyba że ktoś zrobi z państwa tosty, no to wtedy to masło może być twardsze, no bo przecież się rozpuści na takim ciepłym, cieplutkim tościku. A! Chyba komuś z państwa na pewno zrobiłem apetyt, sobie na pewno. Zajrzyjmy, co się wydarzyło wczoraj. Ania Zaleśna-Sewera na naszej antenie w serwisie Trójki opowiedziała o tym, że policja przeszukała wczoraj posesję Roberta Bąkiewicza. Mogliśmy wysłuchać głosu prokuratora Norberta Wolińskiego, to teraz może oddajmy głos samemu zainteresowanemu, Robertowi Bąkiewiczowi. On uważa, że powodem przeszukań tak naprawdę jest jakaś wymówka, którą podali śledczy. Rzekomo przestępstwo popełnione przez jednego z uczestników Marszu Niepodległości w 2018 roku. No sami państwo przyznacie, nawet ci, którzy stoicie po drugiej stronie, że powód jest tak absurdalny, że wręcz nierzeczywisty. Tylko wymówka do tego, żeby wejść do mnie do domu, żeby dokonać rewizji totalnej w mieszkaniu i żeby posiąść mój komputer, telefon, bo tam są zapisane pliki, ważne informacje i tak dalej. Bo właśnie chodzi o to, że policja ani prokuratura się w ogóle nie zgłaszały do tego, żeby składać wyjaśnienia w tej sprawie. To Robert Bąkiewicz teraz na osłodę, bo pewnie takie sytuacje jak wchodzenie do stowarzyszenia, nawet jeżeli ktoś coś ukrywa, nie jest za słodkie, to na osłodę teraz coś od naszej trójkowej redakcji. Cofamy się w czasie. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Czekolady. W Warszawie otwarto też Muzeum Czekolady. Jacek Frenzel o tym opowiadał państwu wczoraj w popołudniówce naszej. Zapraszamy do Trójki. Lubisz czekoladę? Tak. Jaką? Z orzechami. A dlaczego z orzechami? Bo jest pyszna. W moim życiu czekolada jest nośnikiem szczęścia, przyjemności, czasu dla siebie i takiego relaksu. Ja po prostu uwielbiam ten moment, kiedy mogę degustować się czekoladą, bo to mi przypomina wszystko to, co przyjemne. Dla mnie czekolada smakuje radością. W średniowieczu była zakazana nawet przez papiestwo. Mieczysław Pawłowicz, wasza turystyka. Dopiero jeden z papieży w XVI wieku wydał bullę, że mała filiżanka czekolady nie jest wymysłem diabła. I od tej pory zaczęła się ekspansja czekoladowa. To zaczęło się od Hiszpanii, Portugalii. Poszło to dalej na wschód Europy. Wszystkie dwory francuskie, hiszpańskie, Habsburgowie, Austriacy. No było w dobrym tonie czekoladę pić w czasie popołudniowych posiedzeń. Czekolada niestety zawsze smakuje bardzo dobrze. Trudno się jej oprzeć. Przyjemność. Można się zatrzymać, posmakować. Czekolada dodaje energii. Sprawia, że jest mi dobrze. Podczas popołudniowych posiedzeń. No dlaczego nie można wypić czekolady o poranku? Może komuś z państwa się zdarza codziennie wypić czekoladę na śniadanie, ale nie takie kakałko, taką gorzką, gorzką czekoladę, bo taka jest najzdrowsza. Proszę się przyznać, czekam na telefony od państwa. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Można też SMS-owo 71335 oraz mailowo sfit@polskieradio.pl. A my wracamy do muzyki. Będziemy się delektować czekoladą, oczywiście, w czasie trwania utworu Krzysztofa Zalewskiego Roboty. Ciekawe, czy roboty też lubią czekoladę. No, jeżeli mają serce i rozum, no to chyba muszą uwielbiać. Słuchamy robotów. Nie ma miłości, ani całowania, nie ma miłości, ani całowania, nie ma miłości, całowania i tańca. choć roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały całować. Jest 5:17. Coś mi świta w sieci. Jak w sieci, to nie będzie brzmienia kartek papieru. Wszystko zdigitalizowane, cyfrowe. Teraz w Trójce zaglądam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita ujawniła, szpieg zajrzał w akta. Taki tytuł artykułu Paweł Rubcow. Zanim został wydany Rosji, otrzymał dostęp do materiału swojego śledztwa, w tym tajnych, choć prokuratura mogła mu odmówić z powodu ochrony interesów państwa. To na okładce Rzeczpospolitej oraz na stronie czwartej. Też ciekawe zestawienie gospodarcze. Im większy zakład pracy, tym wyższe zarobki. Wychodziłoby na to, że nie warto pracować w małych firmach. Zakład do 5 zatrudnionych możemy zarobić i kobiety, i mężczyźni. 4242 zł to oczywiście mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej. Ale jeżeli firma ma już 1000 i więcej zatrudnionych, no też już się pojawia niestety dysproporcja pensji między kobietami a mężczyznami. Średnia 7941 zł, kobiety 6923, mężczyźni 8806. No nie oszukujmy się oczywiście, że ta różnica wynagrodzeń wynika też z rozbudowania szczebla kierowniczego. Zaglądamy teraz na pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej. Tutaj możemy wyczytać chociażby o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie ruszyła stopami. Trwa chyba w takim razie porozumienie sopockie. Ten traktat sopocki prezesa NBP profesora Adama Glapińskiego. Wciąż stopy procentowe od 11 miesięcy na poziomie 5,75%. No, ale według RPP dobrą informacją jest to, że odczucia inflacyjne Polaków idą w dół. No, to dobra informacja. Rzeczywiście, czy widziałem ostatnią inflację? Wczoraj widziałem. Kupowałem makaron, znowu poszedł w górę, więc moje odczucia są inne. Ciekawe, skąd profesor Adam Glapiński bierze te swoje dane. Jeszcze ciekawostka, niech będzie śmiesznie o poranku. Pierwsza strona Superekspresu zdigitalizowanego. No dramat, proszę państwa. W rodzinie Małgorzaty Rozenek Majdan i Radosława Majdana. Może podam wiek, bo to zawsze w tych nawiasach takich jest. Pani Małgorzata 46L, może o coś oskarżona, i Radosław Majdan 52L. Henio nie chce do przedszkola za 30 000 zł. No to ciekawe, w jak wielkiej firmie państwo Majdanowie pracują, że mają takie zarobki, że stać ich na przedszkole za 30 000. Wracamy do słuchania muzyki w Trójce. The Strokes, The Adults Are Talking. No państwo Majdanowie pewnie are talking about kindergarten. Niech będzie w różnych językach. W Trójce jest 5:19. Słuchają państwo niezmiennie. Coś mi świta w Trójce. Budzimy się, budzimy. Proszę wstawać. They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. gets your attention, I'm climbing up your wall. Piąta 24 na trójkowym zegarze. The Adults Are Talking, The Strokes z nami było przez ostatnie prawie 5 minut. The Adults Are Talking, to czas na poranne dorosłych rozmowy. Pan Czesław Zgorzowa wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym pan dzwoni, panie Czesławie? Ja z czym? Cały czas was naprawdę słucham. Od 24 godziny na okrągło. Jestem z tego zadowolony. I dzwonię tylko taki sprawie, że po prostu, jak to powiedzieć? Co tam panu chodzi po głowie? No, niech pan zdradzi. Chodzi mi po głowie. Deszczu brakuje, grzybów brakuje. Wszystkiego. Ładne poleczko. I tylko wasze rady słucham. No, trójka jest dobra na wszystko. Bardzo dziękuję za telefon, panie Czesławie. Dobrego dnia życzymy. I wraz z nami też pan Zdzisław ze Śląska. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Zbyszek. Panie Zbyszku, przepraszam. Zdzisław, Zbyszek, nieważne. Ważne i to na to, Z, że... i to na Z, tak. Że pan dzisiaj pierwszy raz wstał o trzeciej. To tak. Pan jest bardzo młody. Ja pamiętam swoją młodość. Bardzo ciężko mi się wstawało. Miałem budzik takiego starego typu z dwoma dzwonkami na talerzu. To mnie nie budziło. Nawet mnie nie obudził, kiedyś był wybuch pod nami, taki piec się rozwalił. Wszyscy wyskoczyli z łóżka, a ja spałem sobie w smacznie. Mówię mówię panu, że już z wiekiem wszystko panu minie, bo dzisiaj wstałem o 3:00, zrobiłem sobie obchód, bo mam tak zwany syndrom stróża nocnego. No i spotkałem jeża, oczywiście się z nim przywitałem. I dokąd nocą tuptajesz? Tupię sobie po mojej działce, a wstałem tak wcześnie, bo cały tydzień planuję coś zrobić, nic mi się nie udało. Mówię, nie, o 5:00 wstanę z powodu tych upałów. Taką wiatę sobie stawiam w ogródku, no chyba dzisiaj zacznę. No, warto, tak, już zaczynamy. Podczas trwania audycji Coś mi świta, trzymamy kciuki za budowę tej wiaty. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrowienia, pa. 5:26 na naszym trójkowym zegarze. Pierożki teraz, The Dumplings. To nie powtórzy się. A nasze spotkanie się powtórzy już jutro. Po 4:00 do 6:00 będziemy się słyszeć. Z okna widzę okno, wiem, twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas ucieka. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. Piąta 5:30 na zegarze. Serwis Trójki w skrócie i Michał Przerwa. Uczniowie w całym kraju uczą się, jak ukryć się zamiast pisać i czytać. Nie możemy tego przyjąć jako coś normalnego, oświadczył amerykański prezydent. Joe Biden skomentował w ten sposób masakrę w liceum w stanie Georgia. W strzelaninie Winder pod Atlantą zginęły co najmniej 4 osoby, a 9 zostało rannych. Sprawcą miał być 14-letni chłopiec. Zebraliśmy ponad 4 miliony złotych przekazane PiS przez darczyńców. Teraz czekamy, aż Ministerstwo Finansów przekaże nam bezsporną część dotacji, czyli 27 milionów 800 tysięcy złotych. Tak mówi skarbnik partii Henryk Kowalczyk. Wcześniej PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS z ostatnich wyborów. Komisja zarzuciła nieprawidłowości w finansowaniu kampanii. Społeczna Szkoła Podstawowa Świętej Rodziny w Otwocku, do której nie została przyjęta córka marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wydała oświadczenie. Zaznaczyła, że jako niepubliczna placówka systemu oświaty ma prawo kierować się w tym zakresie własnymi zasadami. Hołownia informował w mediach społecznościowych, że jego córka nie została przyjęta do placówki, jak nam wytłumaczono, ze względu na mnie, napisał marszałek Sejmu. Czas jeszcze zerknąć teraz na pogodową mapę Polski. Ja niezmiennie o tym Świnoujściu. Często tam spędzałem wakacje. 22 stopnie teraz w Świnoujściu. Trochę się ochładzę. Po czwartej było 23. Najchłodniej nadal w Kozienicach i w Zakopanem 11 stopni. W ciągu dnia upalnie na zachodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o upale trzeciego stopnia. W takiej linii między Słupskiem, ale Słupsk do tego grona o dziwo się nie zalicza, no to może tak podam po miejscowościach granicznych. Koszalin, Bydgoszcz, Kalisz, Katowice, tu będzie Żytawa w Niemczech, czyli Zgorzelec i Świnoujście. Tam upalnie w ciągu dnia, temperatura od 22 stopni na Helu do właśnie 31 w Zgorzelcu, opady tylko w górach. Jest 5:32, słuchają Państwo audycji Coś mi świta. W Trójce budzimy się wspólnie. Proszę się przyznać, komu udało się dzisiaj wstać po raz pierwszy o takiej porze. Może ktoś z Państwa po raz pierwszy wstał albo coś innego po raz pierwszy zrobił, bo ja o tym mówię po raz pierwszy, bo mi się udało dzisiaj po raz pierwszy wstać o trzeciej. I bardzo się z tego cieszę, że mogę być z Państwem do szóstej. Paweł Turski, dzień dobry raz jeszcze, a telefon do nas to 22 i 7 trójek. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, yeah, you stand by me. Well, your parents separated. 25 minut po piątej, czyli 25 minut pozostało do szóstej. Zaglądamy znów do tego, co było wczoraj na naszej trójkowej antenie. Wczoraj w audycji Ludzie gościem Wojtka Zawioły był koszykarz i rugbysta na wózku, też rugbysta, bo tutaj w tym sporcie na wózku obie nazwy są poprawne. Wiem, bo dwa dni temu trenowałem właśnie rugby na wózkach i opowiadałem o tym Państwu wczoraj w porannym Zapraszamy do Trójki. Instruktor sportu oraz osób z niepełnosprawnościami Tomasz Biduś i opowiadał właśnie w audycji Ludzie po 23 o tym, co daje sport. To jest niesamowite, że zaczynamy się w coś angażować, zaczynamy mieć kolegów z tego sportu, zaczynamy mieć cel, tak, bo ja jak uległem wypadkowi, dla mnie najtrudniejsze było to, że ja nie miałem perspektywy w życiu. Leżałem w łóżku w tych pierwszych dniach i zastanawiałem się, co będzie dalej, jakby co ja będę robił, tak? Miałem pustkę w głowie, nie miałem żadnych planów. W momencie, kiedy ktoś mi pokazał, że ja mogę mieć cel, że mogę zrobić to, to, to i jakby wszystko jest jakby osiągalne dla mnie, jakby to się stało dla mnie celem i łatwiej było mi funkcjonować. I tak jest w sporcie, tak? Zaczynasz trenować, nie wiem, sporty walki, koszykówkę, no cokolwiek, czy robisz to nawet amatorsko, to zawsze sobie stawiasz jakiś cel i te cele są jakby bardzo ważne w życiu. Cała rozmowa z Tomaszem Bidusiem do odsłuchania na naszej trójkowej stronie internetowej oraz wszędzie tam, gdzie się da słuchać podcastów. Wszystkie wydania audycji Ludzie są właśnie dostępne do odsłuchania. I wracamy do popołudniowego, wczorajszego Zapraszamy do Trójki. Nowa droga, głośny problem. Mieszkańcy domów sąsiadujących z nowo otwartym odcinkiem Zakopianki na Podhalu, Zakopianka też mogłaby być w Krakowie, skarżą się na hałas, domagają się budowy ekranów akustycznych i zarzucają Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad bezczynność. Urzędnicy zasłaniają się przepisami, mieszkańcy w akcie desperacji grożą zablokowaniem nowego fragmentu trasy, wybudowanego za prawie miliard złotych. Fragmentu głośnej trasy. Dla prawie 1000 mieszkańców osiedla na Skarpie w Nowym Targu cisza i spokój oraz szum płynącego obok potoku pozostały wspomnieniem. Ich domy znalazły się kilkadziesiąt metrów od ruchliwego węzła dwupasmowej Zakopianki. Dlatego od wywieszenia banerów w oknach i na balkonach rozpoczęli swój protest. Żebyśmy mieli ciszę i spokój. Dlatego chcemy zamontowania tych ekranów. Ja jak będzie tak, to nie wytrzymam, to wyjdę na ulicę i rozciągnę łańcuch z jednej balerki na drugą stronę, ściany na środku, nie puszczę nikogo, no, to będzie blokada. Oni liczą, że pewnie albo się przyzwyczajimy do tego. Wiem jedno, że my się nie poddamy. Z mieszkańcami Podhala rozmawiał Paweł Pawlica, a inny Paweł, Paweł Turski, który ma wciąż zaszczyt do Państwa mówić, budzić Państwa w audycji Coś mi świta. Porozmawia dziś o ekranach dźwiękochłonnych przy drogach w Pulsie Trójki. Moimi gośćmi będą dr Radosław Maruszkin, adwokat, specjalista prawa ochrony środowiska oraz Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tej złej dyrekcji. Pan rzecznik będzie się musiał tłumaczyć. Puls Trójki po 17.40 w ramach popołudniowego wydania Zapraszamy do Trójki. Dziś po 16.00 przywita się z Państwem Katarzyna Borowiecka. A my teraz wracamy do muzyki. Life. Where the world is gonna be. See the lights, golden lights. It's like we're dancing hypnotized. Every drifting off to paradise. There's a seven world of faces. I'm just like for the afterlife. Czy północ, czy druga, czy czwarta, czy piąta, 42. To trójkowy numer się nie zmienia, 22 i 7 trójek. I zadzwonił do nas pan Lech z Warmii i Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz, tak. Ja wstaję też, wie pan, wcześniej. Ja panu powiem, że może i tak nie wyglądam, bo każdy mówi, w kwietniu skończyłem 75 lat. Mhm. Wszystkiego najlepszego. Tak, i tak wstaję, no wie pan, jestem na emeryturze, jeździłem na ryby, trochę teraz tak choruję, nie mogę się przezwyciężać, bo i tak wstawałem wcześniej, wie pan, i czwarta, trzecia, tak? Te godziny? Tak, o trzeciej, ja jak w czerwcu, jak byłem zdrowszy, to w pół do drugiej, bo wyjeżdżałem w pół do trzeciej na jezioro, żeby już i miejsce i posiedzieć do ósmej. A której się pan w takim razie kładł? Tutaj mi podpowiada pytanie Ela Różycka, która audycję realizuje. Słucham? O której się pan szedł, no o której pan szedł spać w takim razie, jak o 2.30 pan się budził? No, no tak, ja słyszałem. Ja wie pan i chcę wcześniej spać o 8, o 9 i tak tego, tak. Ale 8 ja wieczorem, nie rano, nie? Proszę pana, muzyko rockowo, strasznie lubię muzykę rockowo. Już nie będę tam wymieniał Rolling Stonesów, Jimi Hendrixa. A dobre brzmienia trójkowe. Słucham? Dobre brzmienia trójkowe, panie Lechu. Tak, tak, tak. I Led Zeppelin tak gra na gitarze Jimmy Page albo Jimi Hendrix jak żył i tak dalej. I szczególnie Czesława Niemena. Jak jeździłem do Warszawy, proszę pana, ciotka, bo moja mama z Warszawy pochodzi, ojciec z Lęczyzny walczył w II wojnie światowej. No i z Łodzi tutaj przyjechali. No tak... No, i ta muzyka wojnie. Panu zawsze tam, towarzyszyła, rozumiem. Ale dobra, to mam taką propozycję, takie brzmienie no trochę bardziej rockowe, można powiedzieć. Organek, co pan na to? Dobre? Dobry wybór? Mississippi w ogniu może być? Mississippi w ogniu? No fajnie, może być, tak. Dobra, no, to no. Słuchamy w trójce w takim razie. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia. Moja miłość do ciebie wciąż. torebki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Za 12 minut będzie szósta. Ja dziś pierwszy raz wstałem o trzeciej. Ciągle się Państwu tym chwalę. Po raz pierwszy też mam zaszczyt do Państwa mówić do szóstej. I pytam Państwa o to, co Państwu się ostatnio udało pierwszy raz w życiu zrobić. Wraz z nami pan Hubert z Pomorskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Więc panie redaktorze, ja tak powiem trochę z przekąsem, ale oczywiście z pełnym szacunkiem, że ja dzisiaj pierwszy raz słyszę, że dorosła osoba chwali się, że pierwszy raz wstała o 3 rano. Dla mnie jest to chleb powszedni i no to tu dużo gadać. Dorośli wstają po prostu, kiedy muszą wstać. Kropka. Czyli dorosłem chyba, pierwszy raz. Dobrze, tylko pan powie, czym się pan zajmuje, że pan o takiej porze wstaje? No jeżdżę na jarmarki i handluję, także to jest dla ludzi handlujących... Chleb powszedni, tak, trzeba wcześniej wstać, załadować się, jechać czasami daleko i no i niestety tak sytuacja taka wymusza takie. Także mówię, dorośli wstają, kiedy muszą wstać, kropka, chyba że jest wolne akurat. No to wtedy śpimy dłużej, żeby odespać tak pewnie. Bardzo dziękuję za telefon, panie Hubercie, i dobrych interesów na tym targu. I w takim razie przechodzimy do kolejnego fragmentu audycji Coś mi świta. Opowiem teraz Państwu o tym, co przed nami dzisiaj na antenie Trójki. Oczywiście wcześniej trzeba zrobić kawę, a dziś w porannym Zapraszamy do Trójki opowiemy o niefortunnej zabawie, o wywrotkach na WF-ie, o wypadkach podczas powrotu do szkoły. O tych wszystkich rzeczach opowiemy Państwu, no bo bowiem od nich da się ubezpieczyć i nie ma nic w tym dziwnego. Ale od hejtu to jeszcze do niedawna nie mogliśmy się ubezpieczyć. Ale to się zmienia i o tym opowie Państwu dzisiaj jeszcze przed siódmą Kuba Witkowski. Na razie nie ma takiego mądrego, który raz na zawsze z hejtem w sieci by się rozprawił. Dlatego okazję wyczuły tu firmy ubezpieczeniowe, które w ramach polisy dla uczniów zaczęły oferować ubezpieczenie od hejtu. Pomoc, jaką oferują w takim przypadku ubezpieczyciele, dotyczy między innymi pomocy prawnej. Wyjaśnia Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Czyli na przykład pokrycia kosztów adwokata, radcy prawnego biegłych, czy postępowania sądowego, też przygotowania pism procesowych, które rodzice wykorzystują na przykład, by wysłać do rodziców dziecka, które upublicznia negatywne treści na nasze dziecko. Można też liczyć na opłacenie psychologa, którego wsparcie jest kluczowe w takich sytuacjach. O tym wszystkim, o tym ubezpieczeniu na hejt opowie Państwu Kuba Witkowski tuż przed siódmą, a równo o szóstej przywita się z Państwem Robert Grzędowski. Za 9 minut będzie szósta. Oh, my heart is spinning like a...